بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ده مرحمت قلب ايتاده استعذ بالله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين اي محمد عليه السلام البتة بسسجا من شو قرآن ده qissalarni eng go'zallarini so'zlab beramiz. Vaholanki bu qissalardan siz g'ofillardan edingiz. Allohning zikridan g'ofil emas, balki mana shu qissalardan g'ofil edi. Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. U payg'ambarlarni qissalarini sizga ro'y-ros so'zlab beramiz Alloh taolo boshqa oyatda. Boshqa oyatda faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Mana shu qissalarni ularga so'zlab bering, ey Muhammad alayhisalom, shoyat ular fikr yurituvchilardan bo'lsa. Mana shu yuqorida aytilgan oyatlar bu payg'ambarlarning qissalari qanchalik mohiyati kattaligini, qanchalik qadri ulug'ligini belgilab beradi. Rasululloh mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayoti va xolovursa boshqa hamma o'tgan payg'ambarlarning hayoti mu'minlarga va kelajakda keladigan barcha bir ummatlarga bu ibrat namuna bo'ladi. Siz bilan biz avvalgi ummatlarda holidan xabar olishimiz uchun ularda qilgan xatolarga tushib qolmasligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ba'zi payg'ambarlar qissalarini mufassal, ba'zilarini muxtasar bayon qildi. Aqlli odam boshqalarda xatosini ko'rib, dars olib, ana shu xatoga tushmaslikka harakat qiladi. Aqli yo'q odam o'zini qilgan xatolardan dars oladi. Alloh taolo siz bilan bizga bu payg'ambarlarning qissalarini avvalgi o'tgan qavmlarda so'zlab beryaptiki, ey Muhammad alayhisolamning ummati, avvalgi o'tgan qavmlardan o'tgan sodir bo'lgan xatolarni sizlar qilmanglar va ularda holiga sizlar tushib qolmanglar. Siz bilan bizga mana shu Qur'onda zikr qilingan payg'ambarlarning soni 25 ta. 25 ta payg'ambarning ismi zikr qilingan. Astagfirullah. Va tilka hujjatuna ataynaha Ibrohima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Alloh taolo payg'ambarlarni ba'zilarini qissalarini Qur'onda mufassal bayon qildi, ba'zilarini muxtasar bayon qildi. Va kullan naqussu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak va ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'iza wa zikra lil mu'minin. Har bitta ishni qilishlikdan odam, har qaysi odamda ko'zlagan maqsadlari bo'ladi. Mana shu qissalarni o'rganishlikdan avvalgi maqsadlarimizni belgilab olaylik. Qissalarni o'rganishlikdan nima maqsad ko'zlanadi? Bu faqat eshitib qo'yib, ha, bir zamonlarda mana qanday ish bo'lgan ekan, bir zamonlarda unday bo'lgan ekan deb ko'ngil xushligi uchun eshitib qoladigan qissalar emas bu. Bu xayoliy qissalar emas. Odamda xayoliga kelgan bu roman yoki qandaydir ertak hikoya emas. Bu qissalarda qadri hayotda sodir bo'lgan, voqei bo'lgan qissalar va bu qissalarda so'zlayotgan zot Alloh azza va jalla. Bu qissalardan o'rganishdan maqsad birinchisi qalblar taskin topishligi. Ana shu payg'ambarlardan sizga qissalarni so'zlab beramiz, qalbingiz tasbiki taskin topishligi uchun deyapti Alloh taolo. Demak, hayotda ba'zi bir ishlar bo'lgan paytda shuni ko'rib turib, avvalgi ummatlarda holidan xabardor bo'lsak, ha, o'sha paytda bunday bo'lgan edi, ha, bu ham bunday bo'ladi. Qavmlar bo'lgan. Man ashadda minna quvvat deyishgan. Bizdan ko'ra quvvatliroq kim bor endi deyishganda Alloh taolo avvalam ya'lam annallohu allazi xalaqakum huwa ashadda minkum quvva. A ular yo'qdan ularni bor qilgan Alloh ulardan quvvatliroq ekanligini esdan chiqarib qo'yishdimi? Vayron qilib tashlamadimi ot qavmini? Shu narsani takrorlamaslik uchun biz qissalardan xabardor bo'lishimiz kerak. Ba'zi birovlar birovga zo'ravonlik qilayotgan bo'lsa, bir xalq ikkinchi xalq ustida tajovuz qilayotgan bo'lsa, Ot qavmini eslab qo'yaveramiz. Ot qavmi ham pufak birodarlar. Qancha ichgan sari shuncha terisi nafizlashadi, nimaga yaqin bo'ladi? Otilishlikka yaqin bo'ladi. Ya'ni aytamizki, ha bu narsani biz bilamiz deymiz. Ha bu avvalgilardan bunday bo'lgan, endi bunday bo'ladi. Ya'ni sendan burungilar sen qilgan ish qilgan edi, ularda holidan biz xabarimiz bor. Uni biz qilmaymiz. Ikkinchidan tarix kitoblariga aralashgan botinni yo'q qilishi uchun o'rganamiz bu qissalarni. Ya'ni tarix shunaqa narsa ekanki, har bitta davr, har bitta bir tuzum kelgan paytda o'zini siyosatiga to'g'ri kelgan qilib, tarixda gapirib beravergan ekan. Bir davlat bo'ldi, o'zimizni ota-bobolarimiz yurtiga bostirib kelgan bosqinchilarni, g'ayri dinlarni haydab chiqarishga kurashganlarni bosmachi dedi birodarlar. Va holanki vatanini himoya qilishga chiqqan haqiqiy bir o'g'ilvonlar emasmidi o'shalar? O'shpata chappecha olishani o'rganmiz, ha, bosmachi ekan ular deb. Subhanalloh, o'ylab ko'rmagan ekanmiz. Ha, u o'zini yurti bo'lsa, nariga bostirib kelgan bo'lsa, bu himoya qilayotganda bosqinchi umi bumi? Lekin inson qo'li bilan yozgan tarix xolasa xolamasa orasiga botir aralashib qolishiga ehtimolloh xolmas ekan. Lekin bu qissalarda afzalligi Alloh azza va jalla Qur'onda bayon qilyapti. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Alloh taolo aytadi, biz bu Qur'onni o'zimiz nozil qildik va himoya qilib berishiga ham o'zimizni zimmamizga dedi. Demak, bu yerda qanday qissa kelgan bo'lsa, shunday sodir bo'lgan. 100% toza birodarlar. Hech qanaqa davrga, hech qanaqa siyosatga, hech qanaqa bir odamlarning ra'yiga qarab yozilgan emas bu tarix. Uchinchidan, mavoiza, zikr mu'minlar uchun. Mu'minlar eslatma olish kerak. Qorun jo pullar olgan ekan. Terisiga sig'may ketgan ekan. Innama utitu ala ilmin indi. Men bu pullarga o'zimi ilmim bilan, o'zimi aqlim bilan, o'zimi harakatim bilan yetishdim. Nimaga zakot beraman degan ekan birodarlar. Shunda dunyo hayotini havas qilganlar qarab turib, ha, bu qorunni zuvolasini katta olganda qaniydi bizda ham o'shundagi narsa bo'lsa deb havas qilganda iymon keltirganlar aytdiki, "Ey, sizlarga berilgan iymonni qadri baland. Bu narsani havas qilmanglar" deb turuvdi, shunday yer yutib yubordi. Qaraymizda, ha, insonda qo'lida qancha bo'lishdan qat'i nazar iymon bo'lsa-lar, qolgan ish narsa emas ekan. Kirib ketdi, qiyomatgacha bir qarishdan botib boradi deyiladi rivoyatlarda Qorun. Boyligi shunaqa bo'lganki, Alloh taolo boyligini dollar bilan, tilla bilan o'lchagan emas. Kalit bilan o'lchagan. Biz unga shundagi bir xazinalarni berdikki, xazinalari berkitilgan uylarda kalitini ko'tarib yurgani bir nechta quvvat egasi bo'lgan kishilar qiylanardi deydi. Kalitini ko'tarilgani 3-4 ta qora qullari qiylanardi, kalitdi. Endi har bitta kalit bitta xona degani, har bitta xona degani boylik degani. Lekin qayerga ketdi? Aytyapmiz-ku, mavoiza va eslatma mu'minlar uchun. Boshinglar osmonga esa shunchalik bo'lasizlar birodarlar. Lekin nimasini olib ketdi? Demak, bu qissalarni o'rganishdan maqsad qalbimiz taskin topishligi uchun, tarixni yaxshi o'rganishligi uchun va qalblarimiz taskin topishligi uchun. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Alloh va rafa ba'dahum darajat va atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat va ayyadnahu bi ruhil qudus. Bu payg'ambarlar qissalarini Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizga bayon qiladi. Birini ikkinchisidan mufazzal qildik. Ba'zi payg'ambarlarga Alloh taolo so'zladi. Ba'zisini darajasini ko'tardi, ba'zisini otasiz yaratdi, ba'zisini otasiz ham onasiz ham yaratdi. Toki otasiz yaratgan Iso alayhissalomni Xudo o'g'li deyishmasin. Chunki onasi bor edi Iso alayhissalomda. Ha, Odam alayhissalom deyish bundan kattaroq emasmidi? Otasi ham onasi ham yo'q edi-yu. Otasiz yaratsanglar Xudo o'g'li deysizlarmi? Odamga qaramaysizlarmi deyapti Alloh taolo. Va laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayk va minhum man lam naqsus alayk. Dar haqiqat, ey Muhammad alayhissalom, sizdan avval ham biz payg'ambarlarni yuborganmiz. Ba'zilarini sizga so'zladik Qur'onda, ba'zilarini so'zlamadik. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi va tafsila kulli shay'in va hudan va rahmatan liqaumin yu'minun. Mana shu payg'ambarlarning qissalarida dedi Alloh azza va jalla aql egalari uchun ibrat bor, namuna bor. Birodarlar, qaraylik, bu payg'ambarlarning hayotida poshshohlari bor. Agar poshshoh bo'lsak, ibrat olaylik. Boylari bor, ibrat olaylik. Chiroylilari bor, ibrat olaylik. Ha, bir odam chiroyli bo'lsa, xaridori ko'p bo'lib yurgan bo'lsa, haligi shu chiroyini bahona qilib ibodatdan qoldim deya olmas ekan. Yusuf alayhissalomning chiroyi butun mahluqot chiroyiga barobar edi. Bir aytar ekan, xotinim yomon desa, Lut alayhissalom Nuh alayhissalomni sog'inar ekan, xotinim Lut xon tinchal yomonmidi? Bir odam kasalidim desa, Ayyub alayhissalomni sog'inar ekan. Bir odam kambag'alchilik qursin, shu kambag'alchilik bilan bo'lib, bolachaqa yaxshi qolmagan ekanman, ibodat qilolmagan bo'lsa, Iso alayhissalomni yaxtagidan boshqa hech narsa so'magan ekan hayotda. İsa Masih deyilişiga birinci rivoyatda onasi tug'ilganda yog' bilan mast qilgani shuning uchun Masih deyiladilar ki ikkinchisida sayohat qilib yuradi yer yuzida vatani yo'q edi uyi bo'lmagan ekan birodar Iso alayhisalomda uyi bo'lmagan ekan payg'ambarlarni qarasangiz albatta sizga ayni sizga mos keladigan bitta payg'ambarning bir hayoti bor yoki sahobalarniki bor Bittasini poshshaligi Allohning ibodatini to'smadi, bittasini gadayligi Allohning ibodatini to'smadi. Bittasini bolasini kofirligi, bittasini xotinini kofirligi Allohning ibodatidan to'smadi. Yer yuzida yashayotgan odamlarda eng afzali kimlar? Payg'ambarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi, payg'ambarlardan keyin yer yuzini bosgan odamda eng afzali bu Abu Bakr Siddiq. O'shunda ham Abu Bakr Siddiq odamlarda eng afzali bo'lishi bilan payg'ambarlar darajasiga ko'tarila olmaydi. Payg'ambarlar birodarlar, bu hidoyat chiroqlari. Insonlarda zulmatga, jahannamga qarab ketayotganda yo'l boshlagan yo'lboshchilari. Agar bularni tarixini bilmasak, biz hech narsani o'rganmagan bo'lamiz. Hech bir qavm payg'ambarsiz qolgan emas. Hech bir qavm nazir, ogohlantiruvchisiz qolgan emas. Banu Isroilda bitta payg'ambar bo'lsa, ertasi kuni boshqa payg'ambar chiqaverdi. Bir vaqtda o'zida 3ta payg'ambar ham yashadi. Alloh taolo bandalariga mehribon ekan, ularni adashib ketishligini xohlamas ekan. Birodarlar, payg'ambarlarda bo'lishligi Allohga kerakmi, bizga kerakmi? Insonlarga zarurat bu. Insonlarga kerak bu narsa. Alloh taoloning marhamati va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dedi Alloh taolo Muhammad alayhisalom to'g'risida. Cho'rlozgina Ey Muhammad Aleyhisselam, biz sizi yer yuzuga insanlarga rahmat kılıp yubardik deydi. Yani bizi rahmimiz kegenlikden sizi yubardik. Adamlar cehennemden uzlarını sakılap kalışsın. Ve Allah da Allah adı faydası hüccet koyun buldu. İnna künne en hada gula gafilin. İnna künne en hada gafilin. Kıyamet günü bargende adamlar, peygamberler var mıydı? Cennet dozakta genese var. Biz eşitme geneken biz buna sana. Demesliler için. Allah Azze ve Celle payg'ambarlar yubardı, yoki nazir, ogohlantiruvchilar yubardı. Her bitta qavmda albatta cennet dozoq borligini xabarini aytgan ogohlantiruvchi o'tgan. Hiç kim Allohning oldiga borganda bahona yoki hujjat qila olmaydi. Wa ma min ummatin illa xala fiha nazir. Har bir ummat o'tgan, magar ichida ogohlantiruvchi bo'lgan. Bu qissalarda afzalligi, birodar qissa kirishganimiz yo'q hali. Bu taqdimoti bu. Nimani o'rganayotganimizni bilib qo'yaylik, nimani eshitayotganimizni bilib qo'yaylik. Bu xayol emas bu qissalar. Alloh azza va jalla yozyapti bu qissani. Alloh azza va jalla bizga bayon qilyapti. Demak, birorta oldidan ham, ortidan ham botil kelmaydi. Avvalgi ummatlarning holiga tushib qolmasligimiz uchun, ularni holidan ibrat olishimiz uchun bu suralar, bu qissalar bizga bayon qildi. Bu qissalar insoniyat tarixini umurtqasi. Hamma tarix shunga osiladi. Yer yuzida insoniyatni hayotiga qattiq ta'sir o'tkazgan qo'mondonlar, podshohlar, boyvachchalar, shunaqa insonlar o'tgan. Lekin bularda hech qaysisini ta'siri payg'ambarlarning insonlarga ko'rsatgan ta'sirchalik bo'lmaydi tarixiga. Agar biz payg'ambarlar tarixini bilmas ekanmiz, Qur'onni juda katta qismidan bexabar qolgan bo'lamiz. Deyarli 3dan 1 deb qo'yavering, Alloh xolos. Bitta Banu Isroil qissasi Qur'onda 70 o'rinda zikr qilingan. 70 ta oyatda emas. 70 o'rin. Ya'ni 4ta oyat bitta o'rin bo'lishi mumkin, 20 ta oyat bitta o'rin. Shunaqa o'rindan 70 marta kelgan. Nimaga? Nimaga Alloh taolo Musa alayhisalom qissasini eng katta qissa qilib bayon qildi? Banu Isroilni kimligini bilib olinglar deyapti Alloh taolo. Sizlarni va meni dushmanim deyapti. O'zlarini qavmidan bo'lgan, o'zini millatidan bo'lgan, yahudiy bo'lgan Musa alayhisalom Fir'avnni so'yib xor qilib turgan joyida yahudiylarni olib chiqib ketib, 20 ta yaqin mo'jiza ko'rsatdi. Nima muomala qilishdi? Xorlikdan olib chiqib ketgan Musa payg'ambarga qilgan muomalasini ko'rgandan keyin, "Ey musulmonlar, ko'zingizni ochinglar. Bu hech qachon sizlarga el bo'lmaydi bu xalq. Bular sizlarni va meni dushmanim" deyapti. 30 yil qo'shningiz bo'ladi. 100 yil qo'shningiz bo'ladi, lekin yahudiyligicha qoladi u. G'ayril mag'dubi alayhim valad-dolin. Seni g'azabingga uchramagan va adashmaganlarning yo'li bo'lgan to'g'ri yo'lini bergin deganda mana shu qissalardan xabardor bo'lishimiz kerak. Nima gani Yahudi? Nima gani uchun yomon ko'rishimiz kerak? Nimaga bizni dushmanimiz deyapti Alloh? Eshitaylik birodarlar. Modomiki haq yo'lda yurmoqchi ekanmiz, odamlarni yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarmoqchi ekanmiz, biz anbiyolar tarixini o'rganmasdan hech qanday ilojimiz yo'q. Chunki u kishilar da'vatchilarning ustozlari bo'lgan. Shunday emasmi? Agar bir odamni haqqa da'vat qilmoqchi bo'lsa, kimdandir o'rganish kerak. Ha? Birini ushursa nima qilishim kerak? Gapimni olmasa nima qilish kerak? So'ksa nima qilish kerak? Jirillab tashlab chiqib ketish kerakmi? Yunus alayhissalom qavmini bora deb chiqib ketib qoldi, nima oldi? Baliq yutib yubordimi? Ha, demak Allohning yo'lida yetayotgan mashaqqatga nima qilish kerak ekan? Chunki buni mukofotini Alloh azza va jalla beradi. Hech qaysi payg'ambarda oyog'ini taylarga gullarda chachib, gulchambarlar bilan kutishib olmagan ekan, keling deb. Demak, haqqa gapirganda so'kish eshitasiz, haqqa gapirga chaqirganingizda har xil nomlarni olasiz. Bunga nima qilish kerak? Sabr qilish kerakligini qachon o'rganamiz ekan? Payg'ambarlar tarixini o'rganganimizdan keyin. Mana bu qissalarda isroiliyot olinmadi. Ana shu qissani yozgan tarjima kishi, mana Tariq Muhammad Suvadon aytadi, men mana shu qissalarni tayyorlashlikda isroiliyot va zaif hadislarga e'tibor qaratmadim. Hadislarda faqat sahihlarni oldim. Hadislarda Ibn Abbosga, Ibn Kasir va Ibn Jarirga tafsilotda tayanaman. Ya'ni aytilayotgan isroiliyot degani, birodarlar, Tavrot va Injildan avvalgi payg'ambarlar haqida aytilgan ma'lumotlar olingan bo'lsa, shu isroiliyot, isroiliy kitoblardan olingan ma'lumot deyiladi. Isroiliyot. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan: "La tusaddiquha va la tukazzibuha." Ana shu Tavrot va Injilda payg'ambarlar haqida aytilgan ma'lumotlarni yolg'on ham demanglar, rost ham demanglar. Chunki rost bo'lgan joyi ham bor, botil aralashib ketgan joyi ham bor. Biz tasdiqlamaymiz, inkor ham qilmaymiz. Lekin bu qissalarda isroiliyot keltirilgan emas. Agar keltirilgan bo'lsa, aytib qo'yilgan. Ya'ni sahih ma'lumotlardan deyarli ma'lumot topolmadim, lekin isroiliyot mana bunday deyilgan deb qo'yiladi. Qissani boshlaymiz, birodarlar. Qissani avvaldan boshlaymiz. Hali Odam alayhissalom yaralmasdan turib bo'lgan ishlar haqida gaplashamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Allohu xoliqu kulli shay'in va huwa ala kulli shay'in vakil. Xalaqas samawati val arda va ma baynahuma fi sittati ayyam, thumma istawa ala al-arsh, ya'lamu ma yaliju fil-ardi va ma yakhruju fiha va ma yanzilu minas samai va ma ya'ruju fiha va huwa ma'akum aynama kuntum wallohu bima ta'maluna basir va huwa allazi xalaqas samawati val arda fi sittati ayyam va kana arshuhu ala al-ma. Alloh azza va jalla har bitta narsani yaratuvchi bo'lgan zotdir. Va har bitta ishga Alloh vakildir. Osmonlar yerlarni 6 kunda yaratdi va Allohning arshi suvni ustida edi. Birinchi bo'lib nima yaralgan degan savolga ulamolar quyidagi tartibda javob berishadi. Imom Ahmad musnadlarda keltirilgan sahobalardan Ibn Amr Uqayli so'raydi: "Ya Rasululloh, Alloh taolo hali osmon, yerni yaratmay turib o'zi qayerda edi?" Joy masalasi bular, makon masalasi, birodarlar. Qayerda edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kana fi ama, bo'shliq dedi. So'ngra arshini suvni ustiga yaratdi. Demak, birinchi yaralgan narsa Alloh taoloning arshi suv ustida yaraldi. Hali yer yo'q, hali osmon yo'q, hali hech narsa yo'q. Allohdan boshqa hech narsa yo'q. Imom Ahmad, Abu Dovud, Termiziy musnadlarda keltirilgan Uboda ibn Somit roziyallohu anhudan Rasululloh aytadi: "Alloh taolo yaratgan narsalarning eng birinchisi qalam" dedi. Ya'ni yuqoridagi hadisda birinchi arsh deyildi, bu hadisda qalam deyilyapti. Alloh azza va jalla qalamni yaratdi va unga yoz dedi. Qalam nimani yozaman dedi. Mana shu koinotda sodir bo'ladigan har bitta narsani yoz dedi. Va jaral qalamu fi tilka sa'at. Ana shu lahzada boshlab koinotda sodir bo'ladigan har bitta katta ishni, kichik ishni qalam nima qildi? Rizqingizni ham yozib qo'ydi shu yerda. Hali osmon yo'q, hali yer yo'q, inson yo'q, jin yo'q, hech narsa yo'q. Alloh taolo yozib qo'ydi hamma yo'qni. İmam Müslim'de keltirilgen, qaysi bir narsa eng birinchi bo'lib yaraldi degan savolga jumhur ulamolarning fikriga ko'ra Abdulloh ibn Abbosni va Abdulloh ibn Amr ibn Osni quyidagi hadisi hujjat bo'ladi deydi. Alloh taolo mahluqotlarning taqdirini osmon yerni yaratishdan 50 ming yil avval yozib qo'ydi va uning arshi suv ustida edi degan hadisni hujjat qilishadi. Demak, arsh bo'lgan suv ustida, keyin qalam yaratilgan, qalam yozgandan 50 ming yildan keyin boshqa mahluqotlar nima qildi? Yaratıldı. Demek arş, kalem ve hayvanlar, mahlukatlar. En birinci narsa kalem yaratıldı. Yani bu bizi dünyamızda taluklu narsalardan kalem yaratıldı. Çünkü kalemde biz tasavvuklu olayımızda kalemdir. Lakin onun keyfiyeti kanı kabul işini Allah Azze ve Celle özü bulamadı. İmam Buhari'de keltirilgan İmran ibn Husayn'dan Yaman'dan bir top adamlar kelib Rasulullah'dan "Ey Rasulullah, sizni oldingizga dinni yaxshiroq o'rgangani keldik. Yaralishning avvalida nima bo'lgan edi? Mana shu narsa haqida so'ragani keldik" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi, "Eng avval Alloh bor edi. Undan avval hech kim bo'lgan emas. Uning arshi suv ustida edi va barcha narsani zikrda, ya'ni Lavhul Mahfuzda yozdi va osmonni yerni yaratdi." deb bergan javobi bizga hujjat bo'ladi. Demek, arsh, qalam, Lavhul Mahfuz va osmon yer undan keyingi mahluqotlar. Bidoyatul xalq mahluqotlarning yaralish haqidagi ulamolar aytgan so'zi mana shunga asoslanadi. Mana osmon, yer va boshqa mahluqotlar yaralishi. Imom Ahmad, Imom Muslim darvat qilingan hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedi, meni qo'limdan ushlab turib dedi. Alloh tuproqni shanba kuni yaratdi. Tog'larni bozor kuni yaratdi. Daraxtlarni dushanba kuni yaratdi. Kasallik va insonga yoqmaydigan narsalarni seshanba kuni yaratdi. Nurni chorshanba kuni, hayvonlarni payshanba kuni va odamni juma kunini asrdan keyingi vaqtda yaratdi. Shuning uchun juma kuni birodarlar muborak kun. Mana shu bizning dunyomizda yaralgan mahluqotlarning eng oxirgisi Odam alayhissalom bo'ldi. Odam alayhissalom asr bilan ana shu shom yoki asr bilan tun orasidagi vaqtda yaratildi. Takadus samawati yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard ala inna allaha huval ghafurur rahim. Odam alayhissalom yaralishidan burun farishtalar bo'lgan, jinlar bo'lgan. Mana farishtalarda Alloh taolo juda ko'p oyatlarda nurdan yaratganligini bizga bayon qiladi. Va xalaqal janna min marji minnar. Jinlarni esa o'tdan yaratganligini bayon qiladi. Demek, rivoyatlarda keladi, mana hadislarda jinlar Odam alayhissalomdan 2000 yil yaralishdan 2000 yil avval yer yuzida mavjud bo'lgan. Va xalaqtani minnar degan iblis. Ey iblis, nimaga odamga sajda qilishlikdan bosh torting deganda uni turpoqdan yaratding? Meni o'tdan yaratding dedi. Ana shu bir eslik so'ragan ekan bir olimdan. Jahannamda o't bilan azob bor ekan Alloh, shundaymi? Ha, shunday. Ha, jin o'tdan yaralgan bo'lsa, qanday qilib uni o'tga solib, o'tni o't bilan azoblaydi? Deganda hali olim juda chiroyli javob berayotgan ekanki, insonni nimadan yaratgan? Turpoqdan. Sen nimadan yaralgansan? Turpoqdan. Yerdan guvalakda olgan ekan. Mana nimadan yaralgan? Turpoqdan. Boshiga burib qonini chiqarib qo'yib turib, mana qilib azoblaydi degan ekan. Ya'ni jinni qanaqa qilib azoblashligi sizni tashvishingiz bo'lmay qo'yaversin. Parvardigor o'zi biladi qanaqa qilib azoblashligini. Yana bitta so'ragan ekan. Ha, aroq nima uchun harom? Axir uzumdan, boshqa narsadan, tabiiy halol narsalardan olingan bo'lsa, nimas harom deganda aytgan ekanki, olim bir siqim turpoqda olib turib betingizga chassam, azor chekasizmi? Ha, yo'q. Ha, bir siqim suvda olib turib betingizga chassam, azor chekasizmi? Yo'q. Ha, endi o'sha turpoqni suvga aralashtirib, yaxshilab pishirib, quritib turib, basharangizga ursam nima bo'lasiz deganda qonaydi degan ekan. Uzum, olma harom emas. Ana shu protsess akalar. O'sha jarayon harom qilib qo'yapti u narsani. Demak, birodarlar, nimaga haromda o'zi asl musulmon so'ramaydi, biz aqidamizga to'g'ri kelmaydi. Alloh harom dedimi, gap tamom. Lekin bunaqa aqllilar chiqib qoladigan bo'lsa, islomda hamma yoqqa javob bor. Faqat biz bilmaganligimiz uchun so'rayapmiz bu narsalarni. Boshimizga g'o'la yeb qolishdan burun tavba qilaylik. Alloh taolo mana iblisni jinlardan ekanligini aytadi. Hasan Basri aytadi, iblis hech qachon farishta bo'lgan emas. Jannatda qanday bo'lib qolgan? Qanday qilib jannatga kirib qolganida hal. Mana Ibn Umar va Ibn Abboslardan keltirilgan hadisda aytiladi, jinlar odamdan 2000 avval yer yuzida yashaganlar. Mana shu yerda jinlar yashagan birodarlar. Bu sahih hadisda keltirilgan. Yer yuzida buzg'unchilikni haddidan oshirishgan. Nohaq qonlar to'kkan, gunohni ko'p qilganlarida Alloh azza va jalla farishtalardan iborat qo'shinni tushirdi. Jinlar va farishtalar o'rtasida jang bo'ldi. Farishtalar jinlarni yakson qilib, dengizlarga, okeanlarga, orollarga surib tashladi. Jinlarda yashaydigan joylari ham ana shu dengiz va okeandagi orollar birodarlar. Sahih hadislarda keladi, iblisni suvdi ustida arshi bor deydi Rasululloh. Ana shu suvdan turib, okeandan, dengizdan turib qo'shinini yer yuziga jo'natib turadi deyiladi. Iblis ana shu jinlarning yer yuzidagi podshohi, uni taxti suvdi ustida ashaddan odamlar ustiga yuborishligini qo'shinlari qo'shin yuborishga haqidagi ma'lumotlar bor. Yuqorida aytilgan ma'lumotlar Odam alayhissalom yaralgunga qadar bo'lgan ishlar. Inshaalloh keyingi suhbatimizda Odam alayhissalom yaralishi haqida so'z yuritamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.